wanangu, mimi nawakumbusha, unapopata rafiki, muangalie vizuri wana. Una rafiki mwingine wa kweli na urafiki mwingine wa kupoteza ndaga wana. Nasema yasije akawakuta mambo yaliyomkuta mwenzenu Masudi. Hakika mkaidi hafaidi, oh hafaidi mpaka ya mkute. Masudi ni mwana wa peke, kazaliwa peke yake kwa baba na baba Masudi. Kalelewa kwa mapenzi makubwa, hakuna alichokosa kwa wazazi wake Masudi. Lakini jitihada zote kwake Masudi zikawa za bure. Masudi kapata marafiki, oh marafiki wamempoteza. Masudi, oh Masudi. Masudi amehuni nyumbani na vile vile shule hataki kusoma. Inapata mwezi wa tatu, wazazi wake nyumbani hawajamuona. Hajulikani analala wapi, wala hajulikani anapokula. Anapita akizuru wagonjwa, wala kazi yoyote hataki kufanya. Anapenda mambo makubwa, wakati yeye mwenyewe lolote hana. Masudi amekuwa hashikiki, wala hana yoyote anayemsikiza. Wakati wamesema wamenyonga, sasa wamebakia wanatizama macho. Lo, Masudi amekuwa jambazi, ukikutana naye usiku mpitie mbali. Kama si hivyo atakudhuru baba, kama si hivyo atakudhuru baba. Anisikitisha kweli, anisikitisha kijana Masudi. Mambo yake vitendo anavyovitenda, mimi haviniridhishi. Masudi amekuwa papu papu, mapesa mfukoni kachomoa. Ukimaa Masudi papu papu, kitambaa vya kichwani papu papu. Tendi ya basi ndio kwake, anisikitisha, kweli anisikitisha, kijana Masudi, anisikitisha baba. Masudi, amekuwa jambazi, ukikutana naye usiku, mpitie bani. Kama si hivyo, atakudhuru baba. Kama si hivyo, atakudhuru baba. Siku moja, alikuwa hana kitu mfukoni. Akaamua kuvunja nyumba ya watu. Alikamatwa, Masudi akapigwa, karibu ya kufa. Na sasa amefungwa Masudi. Masudi, amekuwa jambazi. Ukikutana naye usiku, mpitie mbali. Kama si hivyo, atakudhuru baba. Kama si hivyo, atakudhuru baba. Wazazi wake kweli wanasikitishwa na mambo ya Masudi. Misukosuko mingi wanayoipata sababu ya Masudi. Wanasema ukizaa ni tabu, ugumba pia nao ni tabu. Wanajiona wana mikosi, wamempata mtoto wa kiume Masudi, lakini kwa wazazi hawana faida na yeye. Masudi amekuwa jambazi, ukikutana naye usiku mpitie mbali. Kama si hivyo, atakudhuru baba. Kama si hivyo, atakudhuru baba.